جو بابل ہے اس مقام میں، موجودہ بغداد سے 70 میل مسافت پر تھا یہ. یہاں کئی تہذیبیں گزری ہیں، کلدانیوں کی تہذیب، آشوریوں کی تہذیب. بہت بڑا شہر تھا جس وقت ابراہیم علیہ السلام یہاں بابل میں تھے، تقریباً 60 میل مربع میں پھیلا ہوا تھا وہ شہر، اتنا بڑا تھا. بڑی عظیم سلطنت تھی، ابراہیم علیہ السلام وہاں بابل میں ہی پیدا ہوئے تھے. یعنی آج کا جو بغداد ہے، یہاں سے 70 میل تھا وہ وہاں جو شہر آباد تھا، وہ بہت بڑا شہر تھا. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں سے اللہ کے حکم سے ہجرت کی تھی، انی مہاجر الی ربی، سورہ عنکبوت میں ہے. مصر کے راستے سے ہو کر امر الہی کے ساتھ شام پہنچے تھے، وہاں ٹھکانہ کیا. وہاں سے حجاز بھی ابراہیم علیہ السلام کے مکہ مکرمہ، اصل میں عراقی تھے پھر شامی اور حجازی بنے حضرت ابراہیم علیہ السلام. شام فلسطین جو ہے اس کو اس زمانے میں کنعان کہتے تھے، وہ شام کے ساتھ ہی تھا، اس کے ماتات ہی سمجھا جاتا تھا، بعد میں اس کی شہرت بھی زیادہ ہوئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی حضرت ہاجرہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے 12 فرزند تھے. ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی جو ان کے اپنی چچا زاد تھی، وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے. تو اللہ تعالی نے ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق عطا کیے تھے، خدا کے عظیم نبی اور حضرت اسحاق. اسحاق کا فرزند حضرت یعقوب. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ ان کی زندگی میں بشارت سنائی تھی کہ من ورائے اسحاق یعقوب، تمہیں فرزند دیا جائے گا اور بڑا صاحب علم ہوگا، نبی ہوگا، اور اس کے پیچھے پھر اس کا بیٹا بھی ہوگا یعقوب. بشارت سنائی گئی تھی. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ان 12 سے آگے 12 قبیلے، 12 اسباطن اممن، سورہ آراف موجود ہے، ان سے آگے سے 12 خاندان پھیلے آگے. تو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. اصل میں بات اس طرح ہوئی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی بیوی سے یہ دونوں بچے اکٹھے پیدا ہوئے تھے، عیس اور یعقوب. عیس پہلے ایک ہی بطن میں تھے، تو پہلے عیس خارج ہوئے، اس کے بعد یعقوب، اس لیے یعقوب عقب پیچھے آنے والا. یہ دونوں ایک ہی بطن میں تھے، ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے، جوڑ میں تھے. تو عیس پہلے پیدا ہوئے اور اس کے بعد یعقوب پیدا ہوئے. خدا کی قدرت ایسی تھی کہ باپ کی محبت عیس کے ساتھ زیادہ تھی اور ماں کی محبت یعقوب کے ساتھ زیادہ تھی. قدرتی بات ہے، ایک ماں باپ اور اپنی اولاد کے بارے میں ان کے محبت کا جاتا. دونوں فرزند ہیں، یعقوب بڑے ہو گئے، یہ بڑے مضبوط تھے، پہلوان تھے، یہ عظیم طاقت کے مالک تھے. باپ نے ان کو مقرر کیا تھا کہ دروازے پر تم ٹھہرے رہا کرو، جب میں عبادت کرتا ہوں اس وقت کسی کو آنے نہ دو، خلل نہ. ایک دفعہ ایسا ہوا، خدا کی قدرت، کہ کوئی فرشتہ آیا انسانی شکل میں اور وہ اندر آنا چاہتا تھا، انہوں نے آنے نہ دیا، الجھ گئے اس کے ساتھ، الجھے ہی رہے. تو اندر سے اسحاق علیہ السلام باہر آئے، انہوں نے دیکھا کہ الجھ رہے ہیں، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی تحسین فرمائی. مرد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پوری ادا کریں، کسی کو خلل انداز نہ ہونے دیں. تو فرشتے نے کہا اس کا کیا نام ہے؟ ان کا یعقوب. اس نے کہا اس کا نام اسرائیل ہے. اسر کا معنی سریانی یا عبرانی زبان میں بندہ ہوتا ہے، عبد، اور ایل الہ کو کہتے ہیں، اللہ کا بندہ. یہ صحیح معنی میں اللہ کا بندہ ہے. ڈیوٹی کیسی ادا کی، کسی کو خلل انداز نہیں ہونے دیتا. تو وہاں سے ان کا نام اسرائیل پڑا، اللہ کا بندہ. اسر کا معنی عبد اور ایل کا معنی الہ، اللہ کا بندہ. یہ عبداللہ کے معنی کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان کا معنی بھی یہی ہے، اللہ کا بندہ، اللہ کا مخلص. وہ سب عبرانی اور سریانی زبان میں ہے. ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی بھی تھی، قطورہ. تو بنی قطورہ ان سے بھی اولاد تھی، مگر اس کی شہرت اتنی نہیں ہوئی. یہ دو خاندان حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کی آگے زیادہ اولاد پھیلی، ان کی زیادہ شہرت ہوئی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ اسحاق کے فرزند تھے، دوسرے فرزند. باپ کی محبت اس کے ساتھ زیادہ تھی. اس سے کہا تھا باپ نے کہ میں آخری وقت میں تمہارے لیے خصوصی دعا کروں گا. ماں کو پتہ چلا تو اس نے عیس کا لباس پہنا کر یعقوب کو بھیج دیا، تم چلے جاؤ، آہستہ سے بولنا. اسحاق کی نگاہ کمزور ہو چکی تھی، نظر صحیح نہیں آتا تھا. وہ گئے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیری اولاد کے اندر نبوت کو جاری رکھے. خصوصی دعا یہ تھی. اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی کہ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 4000 نبی اور رسول اس خاندان میں آئے. کوئی معمولی بات نہیں. عیسیٰ کو پتہ چلا، وہ پہنچا، اس نے کہا کہ آپ نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا. اسحاق نے علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دعا کر دی، کہا کہ میں تو نہیں تھا. فرمانے لگے اچھا، وہ تو اس کے لیے ہوگی، تمہارے لیے اور دعا کرتا. چنانچہ ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خاندان میں اور تمہاری اولاد میں بادشاہت کا سلسلہ رکھے. اب بادشاہت کا سلسلہ زیادہ تر ان کے خاندان میں. حضرت اسحاق علیہ السلام کا وقت پورا ہو گیا، وہ رخصت ہو گئے دنیا سے. عیسیٰ نے سارے ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا، تمام مال و اسباب جتنا تھا اس نے دبا لیا، لے لیا. یعقوب علیہ السلام بالکل بے سر و سامان رہ گئے، کچھ نہیں تھا. مال جس کے پاس ہو لوگ بھی اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوگوں کا رجوع بھی ادھر ہوا. تو یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ تم بے سر و سامان ہو، یہاں کیا کرو گے؟ اس لیے میرا مشورہ ہے تم اپنے ماموں کے پاس چلے جاؤ. ان کے ماموں دور کہیں رہتے تھے اور بہت دولت مند آدمی تھے. چنانچہ والدہ کے کہنے پر یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے پاس چلے گئے. لایان ان کا نام تھا. اور ساتھ یہ بھی کہا والدہ نے کہ وہ نکاح بھی کر دے گا، اس کی بیٹی بھی ہے، تم چلے جاؤ اس کے پاس. جب یہ اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو ماموں بڑا خوش ہوا. اس نے کہا اپنے بھائی کی بدسلوکی سے دل برداشتہ نہ ہونا، اور اپنے تمام مال و اسباب میں ان کو اپنا تصرف قرار دیے. تمہارا اختیار ہے جس طریقے سے چاہے صرف کرتے رہو. اور بڑی لڑکی کا نکاح بھی کر کے دے دیا. وہاں تھے اللہ کی قدرت، چار بیٹے پیدا ہوئے بڑی لڑکی سے، تو پھر وہ فوت ہو گئی، بڑی لڑکی ان کی فوت ہو گئی حضرت یعقوب کی، چار بیٹے اس سے پیدا ہوئے، تو ماموں نے اس سے چھوٹی جو لڑکی تھی اس کا نکاح کر لیا، اس سے دو فرزند پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئی، ماموں نے تیسری لڑکی ان کے ساتھ نکاح کر کے دے دی، اس سے ایک لڑکی اور دو لڑکے پیدا ہوئے، خدا کی قدرت کی وہ بھی فوت ہو گئی، ماموں نے اپنی چوتھی لڑکی راہیل اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اب یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تھی اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی، اب نبوت کا وقت آیا اور حکم ہوا کہ کنعان میں جا کر تبلیغ کرو، تو یہاں سے ماموں سے کہا کہ خدا کا حکم آ گیا ہے، خدا نے مجھے نبوت عطا کی ہے، حکم دیا ہے کنعان سے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں، تو ماموں کہنے لگا تمہاری جدائی سے بڑی تکلیف ہے لیکن اللہ کی رضا جو ہے وہ ہماری رضا پر مقدم ہے، خوشی سے اجازت دی اور اپنا بال بچہ بھی سارا ان کو دیا کہ جاؤ لے جاؤ ان کو ساتھ، اور بہت کچھ مال بھی دیا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ، 500 گھوڑے، 500 اونٹ، 500 گائے، 500 خچر، یہ سب 500 بھیڑے، یہ سب دیا ساتھ، اور بھی سامان دیا جاؤ۔ جب یعقوب علیہ السلام کنعان میں پہنچے، وہاں تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، وہاں پر ان کی اس چوتھی بیوی سے دو بچے پیدا ہوئے، یوسف اور بنیامین، کے راہیل سے پیدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام جب 2 سال کے تھے، خدا کی قدرت کے راہیل بھی وفات پا گئے۔ اب پھر ماموں کو پتہ چلا تو ان کی آخری بیٹی تھی چھوٹی سب سے، اس کو بھی نکاح میں دے دیا، یعقوب علیہ السلام کو وہاں سے بھیج دیا، اور اس نے آ کر پھر ان بچوں کی پرورش بھی کی جو چھوٹے رہ گئے، اور جملہ یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ان 12 سے آگے خاندان چلا۔ یعقوب علیہ السلام جس وقت اپنے ماموں کے پاس سے ہو کر کنعان آ رہے تھے، تو راستے کے اندر ان کے بھائی عیس نے بھی ان کا استقبال کیا تھا اور اچھی طریقے سے پیش آیا تھا اور درخواست کی تھی کہ اللہ نے آپ کو مجھ پر نبوت کے ذریعے فضیلت بخشی ہے، اس لیے میرے لیے بھی دعا کریں کہ خدا تعالی میرے خاندان میں بھی یہ نبوت کا سلسلہ رہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالی کی وحی سے ان کو اطلاع دی، دعا بھی کی اور اطلاع دی کہ خدا تعالی تیری نسل میں ایک نبی ایوب پیدا کرے گا اور ایک عظیم المرتبت بادشاہ ذوالقرنین بھی انہیں کے خاندان، یہ انہوں نے بشارت بھی سنائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کنعان میں رہتے تھے، کنعان آج کل فلسطین جس کو کہا جاتا ہے، کسی مقام کے اندر، اور خدا کا پیغام لوگوں کو سناتے تھے۔ تو یہ بنی اسرائیل کا سلسلہ مختصر، جیسا کہ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں ان کے خاندانی سلسلے، یہ آگے نسل چلی ان کی بے شمار، لیکن جس وقت قرآن کریم نازل ہوا اس سے بہت عرصہ پہلے، مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے حالات بہت بگڑے ہوئے تھے، انجیل میں سے معلوم ہوتا ہے اور دوسری تاریخوں سے، بہت زیادہ بگاڑ ان میں پیدا ہو چکا، یہ درمیان میں 1000 سال کی مسافت ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آخری پیغام اور شریعت خدا تعالیٰ کا دنیا میں آیا، تو ان کو بھی دعوت دی گئی کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حالت ٹھیک ہو جائے تو نبی آخر الزمان پر ایمان لائے، اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر کا اعزاز حاصل ہوگا، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی لیے یہاں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے انعامات یاد دلائے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے. انعامات میں مادی انعامات تو ہیں، دوسری جگہ سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے اذ جعل فیکم ملوکا و انبیاء، یاد کرو دیکھو تمہارے اندر بڑے بڑے بادشاہ بھی، بڑے بڑے سلاطین بھی اللہ نے پیدا کیے، اور اللہ نے نبی بھی تمہارے اندر پیدا کیے، کتنا عظیم احسان کیا. اپنے دور کے اندر بنی اسرائیل کے برابر کوئی قوم نہیں تھی دنیا، بڑی عزت ان کو حاصل تھی، بڑی شرافت حاصل تھی، صاحب شریعت تھے. قرآن کے نزول کے زمانے میں چونکہ یہ صاحب علم سمجھے جاتے تھے، ان کو خطاب کیا گیا ہے. اور وہ نعمت، نعمت مادی نعمتیں تو بہت سی ہیں، لیکن علم، حکمت، اچھا نظام، قانون، شریعت، یہ سب چیزیں ان کو اپنے دور میں حاصل تھی، اور اس قانون اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا یہ بنی اسرائیل کو حاصل تھا. لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو بگاڑ لیا، خرابی پیدا ہو گئی، اس پر قائم نہ رہے، جیسا کہ اگلے ان رکوعوں سے پتہ چلے گا کہ کس کس طرح ان میں خرابیاں پیدا ہو. تو اللہ نے اپنے انعامات یاد دلا کر فرمایا میرے عہد کو پورا کرو. اللہ کا عہد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے نبیوں کی اطاعت اور فرائض کو ادا کرنا تھا. میں تمہارا عہد پورا کروں گا کہ میں تم کو نجات دوں گا، بخشوں گا، جنت تک پہنچاؤں گا، عزت دوں گا، میں اپنا عہد پورا کروں گا. اور علاوہ اس کے کہ تمام انسانوں نے جو خدا سے عہد کیا ہوا ہے اس کو پورا کرنے کا مطالبہ بھی ہے. آگے میثاق کا ذکر آئے گا، اللہ تعالیٰ نے میثاق بھی فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا وہ میثاق بھی پورا کرو. الذی واثقکم بہ، پختہ جو عہد میثاق کیا ہوا، وہ میثاق تھا بنی اسرائیل سے کہ اللہ نے لیا تھا کہ صحیح دین کو اور صحیح بات کو چھپاؤ گے نہیں. تو اب اس عہد و میثاق کو بھی بنی اسرائیل نے فنبذوا وراء ظہورہم، پس پشت ڈال دیا. چنانچہ نزول قرآن کے زمانے میں یہ ان میں یہ تلبیس اور کتمان حق کی بیماری سخت شدید پیدا ہو چکی. اور تورات کے اندر اور سابقہ کتابوں میں جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں اور آخری دین اور نبی کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں تھیں ان کو چھپاتے تھے، آکتمان بھی کرتے، یہ بیماری ان کے اندر پیدا ہوئی. اور حسد میں مبتلا ہو چکے تھے، کہتے تھے کہ آخر زمان اگر نبی ہوتا تو ہماری قوم میں ہوتا، دوسری قوم میں کیوں آیا. آگے یہ بھی آتا ہے، بڑے حاسد تھے یہ لوگ، اور صاحب علم ہونے کے باوجود بڑے متعصب تھے. مشرک تو قبول کر گئے ایمان، مگر انہوں نے قبول نہ کیا. الا قلیلا پر اکثر حکم فاسقون، سورہ مائدہ، بنی اسرائیل تم میں سے اکثر لوگ نافرمان، لیکن لیسو سوا، سارے برابر نہیں ہوتے، بعض ان میں سے بھی حق پرست ہوتے جو صحیح بات کو قبول کر لیتے ہیں. چنانچہ عبداللہ ابن سلام جیسے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. اور خاص مجھ سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس چیز پر جس کو میں نے نازل کیا ہے، وہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی، قرآن مصدق ہے. یہ تصدیق ساری باتوں کی ضروری نہیں ہوتی، اصول اور بعض اہم باتیں اس کے اندر. ہر نبی جو ہے اس کے لیے سابقہ نبی کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، ایمان ضروری ہوتا ہے، مگر سب چیزوں کا نہیں. بعض چیزیں تو دوسرا نبی آ کر منسوخ کر دیتا ہے، لیکن اکثر اصولی باتیں آتی ہیں. دین جو ہوتا ہے وہ تو اسی طرح ہوتا ہے، تو قرآن بھی اسی طرح اس کی تصدیق کرتا ہے. اور ولا تکونوا اول کافرین، نہ ہو تم سب سے پہلے کفر کرنے والے اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جس کو میں نے نازل کیا. پہلے کفر کرنے والے یہ تو نہیں، پہلے تو مکے والوں نے کفر کیا. اس کی توجہ یہ کرتے ہیں مفسرین کرام، سب سے پہلے اہل کتاب میں کفر کرنے والے نہ بنو تم. اہل کتاب میں سے، سب میں سے نہیں، سب میں سے پہلے تو عرب کے مشرکوں نے انکار کیا. اہل کتاب میں سے سب سے پہلے تم کفر کرنے والے نہ بنو، کیونکہ آنے والی نسلیں تمہارے پیچھے پیچھے ہی چلیں گی. یا مدینے کے رہنے والے اہل کتاب سے خطاب ہے، بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں وہاں جو رہتے تھے، تم نہ ہو اس کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے، تمہاری روش پر پیچھے دوسرے چلے آئیں گے اور سب وبال تمہارے سر پر پڑے گا، کیونکہ پہلے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، اچھی بات کے بھی اور بری بات کے بھی ان کے سر پر پڑتی ہے۔ ولا تشترو، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت، اب تھوڑی قیمت ہے دنیا کا حقیر سامان، دنیا کا حقیر سامان اس کے بدلے خریدنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چار چیزیں دنیا کی ہیں جس کے پیچھے لوگ ہمیشہ مرتے رہتے ہیں، کھانا پینا لباس نکاح، اور ہر ایک کا انجام جو ہے، تو کھانے کا انجام یہ ہے کہ وہ گندگی بن کر نکلتا ہے، پینے کا انجام یہ ہے کہ وہ بال کی شکل میں نکلتا ہے، لباس پھٹ جاتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، نکاح کی وجہ سے کئی طرح کی پریشانیاں اور فضیلتیں بھی ضائع ہوتی ہیں، انجام یہ ہوتا ہے، مگر ان چاروں چیزوں کے پیچھے لوگ مرتے ہیں، دین کو خراب کرتے ہیں، عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں، اور حقیر چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے قیمتی اور اعلیٰ چیز کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، خلط ملط کرنا، اور پھر حق کو دیدہ اور دانستہ چھپانا، جس طرح بنی اسرائیل کی عادت تھی، آگے آئے گا، قرآن کو اور نبی آخر زمان کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر انکار کرتے ہیں، پھر ان علامتوں کو بگاڑتے ہیں، جو علامتیں ان پر پوری آتی ہیں ان کے اندر تحریف کرتے ہیں اور تلبیس کرتے ہیں، چنانچہ یہ عیسائی اور یہودی تلبیس کے اندر بڑے ماہر، اس قدر کہ ان کے خود بڑے بڑے پادری اور عیسائیوں نے تسلیم کیا انجیل کے بارے میں 3000 تحریفیں ہوئی ہیں، اتنا بگاڑ پیدا کچھ کا کچھ بنا دیا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے اندر یہ بگاڑ تھا، اسی طریقے سے حضور کا فرمان ہے ہماری امت میں بھی ایسا ہو۔ اب اندازہ لگائیں بدقماش قسم کے علماء بعض شاوترانی کے لیے دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات جو غلط فتوے جاری کرتے ہیں، غلط باتیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہے کتمان حق کی بات پیدا ہوتی، بے بات مفتی عمراء اور بادشاہوں کو راضی کرنے کے لیے غلط فتوے بھی جاری کرتے ہیں، شریف کے حکم کے خلاف بادشاہ راضی ہو جائیں ہمارا مقصد پورا ہو جائے، اور اسی طریقے سے ظالم بادشاہ اور فاسد عمراء آخرت سے بے خوف ہو کر وہ مظلوموں پر، کمزور طبقوں پر طرح طرح کے مظالم کرتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہیلا ان کو مذہب و دین کا ملتا رہتا ہے۔ اسی طریقے سے وزیر لوگوں کا حال بھی ہے، دفتری لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، قانونی آڑ لے کر لوگوں کا حق کھاتے ہیں، دباتے ہیں، خیانتے کرتے ہیں، طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ اور چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ویل لمن لا یعلم مرۃ، بھائی اس کے لیے ہلاکت ہے جو نہیں جانتا ایک دفعہ، اگر اللہ چاہتا تو اس کو سکھلا دیتا، لیکن ویل لمن، ویل لمن لمن یعلم ولا یعمل سبع مرات، جو جانتا ہے اور پھر عمل نہیں کرتا اس کے لیے 7 مرتبہ تباہی ہے۔ یہ فرمان کہ جان بوجھ کر کے خرابی پیدا، علماء سو کا دیکھیں، اب پیروں کا دیکھیں، یہ گدی نشین جو دنیا کی باطل بات ہے، فرائض کا کچھ خیال نہیں ہوگا، اور معمولی معمولی چیزیں مصحبات وغیرہ کے اندر کبھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کافر ملک پر مسلط ہو جائے اس کو برداشت کرتے ہیں، انگریز کو برداشت کیا پیروں نے، حمایت کی علماء سو نے، لیکن کوئی معمولی سی بات ہو جائے اس کو نہیں برداشت کریں، یہ حال ہوتا ہے اس کا کتمان حق کرنے، یہ سب کتمان حق کے زمرے میں آتے ہیں، جتنے پیران سو ہوں یا علماء سو، آج کل دیکھنے کیا کچھ دین کے ساتھ کیا جائے، فرائض کا قطن کچھ پرواہ نہیں، جو فرائض ہیں واجبات معمولی معمولی باتوں کو لے کر انہی کی تشہیر، انہی کا پروپگنڈا، اسی کے اندر پارٹی بازی، تفرقہ بازی، گالی گلوچ، دنیا جان، کئی بنی اسرائیل کا شیوا، حضور نے فرمایا جو بیماریاں ان میں تھی وہی بیماریاں تمہارے اندر بھی پیدا، حضبن نال بن نال، جیسا جوتے کے ساتھ جوتا مطابق ہوتا، جو جو برے کام اسرائیلیوں نے کیے تم بھی اسی قسم کے کام کرو. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، تلبیس نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ، اور تم جانتے ہو دیدہ و دانستہ کرنا، یہ آل علم سے خطاب ہو رہا ہے. اور یہ اجمال ہے پہلے رکوع میں، اجمالی طور پر خرابیوں کو بیان کیا، پھر اگلے رکوع سے آگے بہت سے رکوع، پانچ سات رکوع جتنے بھی آئیں گے تفصیلی، تمام ان کی ایک ایک خرابی کی نشان دی ہوگی، یہ خرابی نہیں. آج بھی اگر اس سے موجودہ اسرائیلی جو ہیں، اب موجودہ تو صاحبزادے ہیں، پیرزادے ہیں، ان سے خطاب ہو رہا ہے، وہ بڑوں کی خرابیوں کو سامنے رکھا جا رہا ہے، اور آج ان کے اندر جو خرابی ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے، اور دعوت الی القرآن دی جا رہی ہے. آمنو بما انزلت، جس کو میں نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، یہ سب پہلی کتابوں کا مصدق ہے اور آخری نوشتہ اور صحیفہ ہے، اس پر ایمان لائے بغیر اور اس پروگرام کو پکڑے بغیر کبھی بھی فلاح نصیب نہیں ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. اور قائم کرو نماز کو، اور دو زکات، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اتامرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وطن سونا سکوں، اور فراموش کرتے ہو اپنی جانوں کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے. واستعینوا، اور مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، وانها بے شک یہ نماز لکبیرۃ، البتہ بھاری ہے، دشوار ہے، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں پر جو عاجزی کرنے والے ہیں. الذین یظنون، وہ جو یقین رکھتے ہیں، کہ انہم ملاقو ربہم، کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگار سے، وانہم، اور بے شک وہ، الیہ راجعون، اسی پروردگار کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. آدم علیہ السلام کی خلافت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے بعد جو ہمیشہ کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا اصول تھا وہ بھی بیان کر دیا، اور دوبارہ جنت میں داخل ہونے کا اصول بھی بتلا دیا. اس کے بعد بنی اسرائیل سے خطاب شروع فرمایا، کیونکہ عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل رہی ہے دوسری قوموں کے مقابلے میں، ان کے اندر نبوت تھی، حکومت تھی، بڑے بڑے عبادت گزار لوگ، اچھے لوگ ان میں پیدا ہوئے، لیکن آخر میں ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی. ان خرابیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خلافت ارضی سے محروم کیا، اور پھر آخری دور کے اندر وہ خلافت ارضی بنی اسرائیل کی نسل سے ہی ہٹا کر اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کے حصے میں کر دی. تو اسی بات کا ذکر تھا، بنی اسرائیل کو دوبارہ خطاب کیا گیا، اور ان کو قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے کفر کرنے والے نہ بنے، آئندہ نسلیں ان کے پیچھے چلیں گی اور ان کا وبال بھی تم پر پڑے گا۔ تم حق اور باطل کی تلبیس کرتے ہو، غلط مدد کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ حق بات کو نہ چھپاؤ جو چیز تمہاری کتابوں میں بطور پیشن گوئی کے قرآن کریم اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اس کو ظاہر کرو لوگوں کے سامنے۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ دیدہ اور دانستہ۔ حضور کے زمانے میں بالخصوص مدینے کے اطراف میں جو اہل کتاب رہتے تھے، یہود وغیرہ، ان کے ایمان لانے میں جو چیز رکاوٹ تھی وہ ایک تو ان کی نسلی برتری، وہ اپنے آپ کو یعنی خاندان کے اعتبار سے سمجھتے تھے کہ ہم نبیوں کے خاندان والے ہیں۔ عربوں کو وہ جاہل اور امی ان پڑھ خیال کرتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اور سورہ بقرہ میں بھی آگے بہت سی جگہوں میں اس کا ذکر آتا ہے اور دوسری صورتوں کے اندر بھی۔ دوسرا، بنی اسرائیل کا زام باطل یہ تھا کہ نبوت ہمیشہ کے لیے انہی کے خاندان میں رہے گی، یہ بھی ان کا خیال باطل تھا۔ دوسرے خاندان میں اگر کوئی نبی آئے تو اس کے ساتھ پھر وہ حسد میں مبتلا ہو گئے اور انکار کر دیا۔ علاوہ اس کے ان کو مال کے ذریعے اور اپنے منصب کے ذریعے برتری حاصل تھی، تو اگر وہ اب ایمان لاتے ہیں تو ان کو وہ مالی فوائد بھی حاصل نہیں ہوں گے جو وہ حاصل کر رہے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے، اور پھر ان کی وہ برتری بھی باقی نہیں رہے گی، کیونکہ ان کو تو حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا۔ یہ چیزیں ان کے لیے رکاوٹ تھی۔ مفسر تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ایمان لانے کے سلسلے میں یہ دو بیماریاں رکاوٹ بن رہی تھی، حب مال اور حب جاہ، یہ ان دو بیماریوں میں مبتلا تھے، اور انہی بیماریوں میں عام لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ بہت سی اچھی باتیں ان سے رہ جاتی ہیں، وہ محروم ہوتے ہیں کیونکہ وہ حب جاہ اور حب مال کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ بیماری بہت سخت ہے، مال کی محبت۔ ویسے بھی فطرتاً اللہ نے فرمایا ہے کہ مال کی محبت انسان میں شدید ہے، انہ لحب الخیر لشدید، تحبون المال حبا جما، جی بھر کر کے تم مال سے محبت کرتے ہو، اس لیے حقوق بھی ضائع کر دیتے ہو اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بیماری مال کی محبت، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو یہ جو مالی مفاد وہ حاصل کرتے ہیں مختلف غلط طریقوں سے، وہ تو نہیں حاصل ہو سکے گا۔ اس کی محبت ان کو ایمان کے راستے سے روک رہی ہے، اور جو ان کو منصب حاصل ہے، جاہ جس کو کہتے، مرتبہ، عہدہ، منصب، یہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ پھر تو ان کو تابع ہو کر رہنا پڑے گا۔ اس چیز سے وہ ایمان لانے سے گریز کرتے ہیں، یہ نہ تو ہمارا منصب رہے گا، نہ ہمارا یہ برتری کا سلسلہ رہے گا، اور نہ مال حاصل کرنے کے ذرائع پھر وہ رہیں گے ہمارے پاس۔ یہ چیزیں ان کے لیے ایمان لانے سے مانے تھی، تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا ہے، اقیم الصلاۃ، ان بیماریوں سے بچنے کے لیے اس کا علاج، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ نماز قائم کرنے سے یہ حب جاہ کی بیماری دور ہوگی، یہ اس کا علاج ہے۔ اب برتری جو ہے انسان کی اکڑ اور غرور اور تکبر اور بڑائی، اس کا علاج اللہ نے اس طریقے سے کیا، نماز قائم کرو۔ جو آدمی بھی نماز قائم کرے گا نماز کا مطلب بھی سمجھے گا وہ حب جا کی بیماری سے پاک ہو جائے گا. نماز ایسی چیز ہے اور زکات کا ادا کرنا یہ ایسا ہے کہ یہ حب مال کی بیماری کو کم کرتا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, شاید میں یہی حکمت بیان کی گئی. اعلیٰ درجے کی نیکی پر تم فائز نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ نہ کرو خدا کے راستے. زکوٰۃ کے اندر بہت سی حکمتیں اللہ نے رکھی ہیں, من جملہ ان حکمتوں میں سے بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ انسان سے بخل کے مادے کو دور کرتا ہے. جب ہمیشہ سال بسال ہی اس نے نکالنی ہے زکوٰۃ, تو بخل کا مادہ کم ہوگا انسان. تو یہی ہے حب مال کو کم کرنے کا ذریعہ, یہ دو باتیں تجویز فرمائی اور آگے رکوع کا ذکر بھی فرمایا. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اقیم الصلاۃ, نماز کے ساتھ توسل پکڑو, اس کی طرف رجوع کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ نماز جو ہے یہ تمام عبادات کی جامع ہے. ہر قسم کی عبادتیں اس نماز کے اندر یعنی جمع ہو جاتی ہیں. روحانی عبادتیں, نفسانی عبادتیں, جسمانی عبادتیں ساری نماز کے اندر آتی ہیں. مثلا نماز طہارت پر موقوف ہے, سب سے پہلے طہارت کرنی پڑتی ہے انسان, اور طہارت بہت بڑا اصول ہے اسلام کے اصولوں میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات. پھر ستر عورت کرنا پڑتا ہے, انسان برے نہ ہو کر عبادت نہیں کر سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتا. ستر عورت فرض ہے عام حالات میں بھی, اور نماز میں تو اور زیادہ موقت ہے. ظاہر ہے کہ طہارت پر بھی انسان کو مال صرف کرنا پڑتا ہے, ستر عورت پر بھی لباس خریدنا پڑتا ہے, مال بھی صرف کرنا پڑتا ہے. پھر نماز کے وقت قبلہ شریف کی طرف توجہ کرنا, یہ ایک اور مستقل ایک عبادت ہوئی. عبادت کے لیے عقوف کرنا, عاقف ہوتا ہے آدمی, یعنی ایک قسم کا اعتکاف اس حالت کے اندر کرنے والا ہوتا ہے جب تک وہ نماز پڑھتا ہے. پھر اپنے اعضاء اور جوارح سے خشوع کا اظہار, یہ بھی ظاہر نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے, وہ بھی ہوتا ہے. دل سے نیت اور اخلاص, یہ بھی ضروری ہے. اگر اخلاص نہ ہو, نیت نہ ہو, پھر بھی نماز نہیں ہوتی. اور نماز کے اندر شیطان کے ساتھ مجاہدہ ہوتا ہے, شیطان ہٹانا چاہتا ہے اور انسان اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے. اور ادھر نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان رب تعالیٰ کے سامنے مناجات کرتا ہے, مناجات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے اندر. اور ادھر یہ ہے کہ بہترین عبادت جو ہے یعنی قرآن کریم کی تلاوت اور قرات, یہ بھی نماز کے اندر ہوتی ہے. پھر جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو لا محالہ شہادتین کا تکلم کرتا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبد اللہ. یہ بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑی حقیقت ہے, شہادتین کے ساتھ تکلم کرنا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار کرنا. پھر یہ ہے کہ انسان پاکیزہ چیزیں خاص طور پر کھانا پینا اس سے رکا رہتا ہے, اپنے آپ کو روکتا ہے, نماز کی حالت میں نہیں کھا سکتا, کھائے گا نماز باطل ہوگی. اور یہ تمام باتیں نماز کے اندر آتی ہیں. امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس واسطے اللہ نے حکم دیا نماز کی طرف رجوع کرو. اور اس سے گویا کہ اور زکوٰۃ ادا کرو, اس سے حب جاہ اور حب مال کا علاج ہوگا, تمہاری یہ بیماریاں دور ہوں گی اگر تم کو یہ بات نصیب ہو گئی. تو پھر اللہ تعالی نے فرمایا رکوع کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس کا معنی یہ ہے جماعت کے ساتھ مل کر نماز پڑھو. رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ جماعت کے ساتھ مل کر نماز. اسی لیے جماعت کا سلسلہ ہمارے مذہب میں اور دین میں یہ وجوب کا درجہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی موکر سنت ہے کہ بلا عذر اگر آدمی اس کو ترک کرے تو منافقوں میں شمار ہونے لگتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اگر تم تخلف کرو گے بلا عذر نماز سے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے. جب پیغمبر کی سنت کو چھوڑنے والے بن جاؤ گے لزلل تم تو گمراہ ہو جاؤ گے, گمراہی کی گڑے میں گرو گے. معذور لوگوں کے علاوہ تندرست آدمیوں کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بغیر جماعت کی نماز پڑھیں. جب جی کیا ہم کا مطلب پڑھ لیا نہیں جماعت کے ساتھ. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں ہم لوگ حضور کے ساتھ جماعت کے اندر شریک ہوتے تھے, پیچھے نہیں رہتا تھا جماعت سے مگر وہ آدمی جس کا نفاق معلوم ہوتا تھا کہ یہ منافق ہے یا کوئی معذور آدمی یا بیمار آدمی. کوئی آدمی تخلف نہیں کرتا تھا جماعت سے بلا عذر. علاوہ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہوتا تھا, وہ سجدہ ہی ہوتا تھا. حکم دیا گیا رکوع کرو. یہ رکوع جو ہے سجدے سے ادنا درجہ رکھتا ہے اور بڑی اہمیت رکھتا ہے. یہ رکن ہے نماز کے ارکان میں سے. رکوع نہ ہو تو نماز باطل ہوتی ہے. تو بعض اس لیے فرماتے ہیں کہ رکوع کا ذکر ہوا. لیکن مار رہا کہ ان کا لفظ صاف بتلاتا ہے کہ جماعت کے ساتھ دوسرے نمازیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھو. یہ مل کر نماز پڑھنے میں بے حد و بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. اجتماعیت جو ہے یہ اس سے پیدا ہوتی ہے انسان. بہت سی بیماریوں کا علاج بھی بنتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ ظاہر ہے کہ اہل کتاب قرآن پڑھتے تھے اور بہت سی باتیں لوگوں کو بتلاتے تھے, اور خصوصاً قرآن اور نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں, اور اپنی جانوں کو فراموش کرتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض یہودی جو تھے علم والے اپنے ان عزیزوں سے اور رشتہ داروں سے جو مسلمان ہو گئے تھے ان سے کہتے تھے کہ یہ شخص سچا ہے, وہ آخری نبی ہے, اس پر ایمان لاؤ. تم ایمان جو لائے ہو اس کو چھوڑنا نہیں.